ناپسندیدن روبا گفتن خر را که من راضیم به قسمت. گفت روبه جستن رزق حلال فرض باشد از برای امتثال. عالم اسباب و چیزی بی سبب می نیاید، پس مهم باشد طلب. و ابتغوا من فضل الله هست امر، تا نباید قصب کردن همچون نمر. گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا، در فرو بستست و بر در قفلها. جنبش و آمد شد ما و اکتساب، هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.